شہنشاہ بغداد یا غوث یا اعظم، شہنشاہ بغداد یا غوث یا اعظم، سنو میری فریاد یا غوث یا اعظم، سنو میری فریاد یا غوث یا اعظم، شہنشاہ بغداد یا غوث یا اعظم، سنو میری فریاد یا غوث یا اعظم، سنو میری فریاد یا غوث یا اعظم، بلا لیجے بغداد یا غوث یا اعظم، بلا لیجے بغداد یا غوث یا اعظم، سنانی ہے بغداد یا غوث یا اعظم، سنانی ہے بغداد یا غوث یا اعظم، لگا کر مجھے اپنے سینے سے مرشد، لگا کر مجھے اپنے سینے سے مرشد، میرا دل کرو شاد یا غوث یا اعظم، میرا دل کرو شاد یا غوث یا اعظم، تیرے پاک جلدوں سے یا پیر و مرشد، تیرے پاک جلدوں سے یا پیر و مرشد، میرا دل ہو آواز یا غوث یا اعظم، میرا دل ہو آواز یا غوث یا اعظم، پلا جان ایسا سیوا تیرے آقا، پلا جان ایسا سیوا تیرے آقا، نہ کچھ بھی رہے یاد یا غوث یا اعظم، نہ کچھ بھی رہے یاد یا غوث یا اعظم، تیرے ہوتے یا پیر رنجو علم کی، تیرے ہوتے یا پیر رنجو علم کی، کروں کس سے فریاد یا غوث یا اعظم، کروں کس سے فریاد یا غوث یا اعظم، تیرے تیرے در کے ملتا سا بغبا کو افتاب، اور اب ڈالو اوتاد یا غوث یا اعظم، مکرم شاہ تیرے سارے کے سارے ہے آبا و اجداد یا غوث یا اعظم، رہے شاد و آباد عالم میں میرے، رہے شاد و آباد عالم میں میرے، سبھی گھر کے افراد یا غوث یا اعظم، سبھی گھر کے افراد یا غوث یا اعظم، سنو میری فریاد یا غوث یا اعظم، سنو میری فریاد یا غوث یا اعظم، مجھے پیارے گیارہ بارہ پچیس کے لگتے ہیں آداد یا غوث یا اعظم، ادو قتل کرنے کے دل پہ ہوا ہے مدد شاہی